Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Esiratun Nebeviye isimli kitabının 3. cildinin 203. sayfasından okumaya devam edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam Ahmed ve Taberani rahimehumullah Abdullah bin Cafer radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Cafer dedi ki radıyallahu anhuma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu gönderdi. Başlarına da kumandan olarak Zeyd bin Harise'yi tayin etti. Eğer Zeyd öldürülür veya şehit edilirse kumandanınız Cafer'dir. O da öldürülür veya şehit edilirse kumandanınız Abdullah bin Revaha'dır buyurdu. Bunun üzerine bayrağı Zeyd aldı ve öldürülünceye kadar savaştı. Sonra bayrağı Cafer aldı, o da öldürülünceye kadar savaştı. Sonra onu Abdullah bin Revaha aldı, o da öldürülünceye kadar savaştı. Sonra bayrağı Halid bin Velid aldı. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu ona zafer müyesser kıldı. Onların haberi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halkın yanına çıktı. Ve Allah Azze ve Celle'ye hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Hakikaten kardeşleriniz düşmanla karşılaştı. Zeyd radıyallahu anhu bayrağı aldı ve öldürülünceye veya şehit oluncaya kadar çarpıştı. Ondan sonra bayrağı Cafer ibn Ebi Talip aldı. O da öldürülünce veya şehit edilinceye kadar çarpıştı. Sonra bayrağı Abdullah bin Revaha aldı. O da öldürülünce veya şehit edilinceye kadar savaştı. Sonunda bayrağı Allah'ın Celle Şanuhu kılıçlarından bir kılıç olan Halid bin Velid aldı ve Allah Celle Şanuhu ona zaferi müyesser kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'in ev halkının yanına 3 gün uğramadı. Onları kendi hallerine bıraktı. Sonra onların yanlarına vardı ve bugünden sonra kardeşime ağlamayınız artık. Kardeşimin çocuklarını bana çağırın buyurdu. Ve bizi kuş yavrusu gibi evine getirdi. Ve bana bir berber çağırınız buyurdu. Berber getirildi. Berber başımızı tıraş etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed amcamız Ebu Talib'e daha çok benziyor dedi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki elimi tutup kaldırdı ve şu duayı yaptı. Ey Allah'ım Celle Şanuhu, Cafer'in ev halkına hayırla halef ol. Abdullah'ın sağ elini alışverişte mübarek ve verimli kıl. Bu duayı 3 kere tekrarladı. Abdullah bin Cafer dedi ki radıyallahu anhu, annemiz geldi ve yetim olduğumuzu, yalnız kaldığımızı anlattı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bu çocukların geçim ve bakımları hususunda hiç endişe etme. Dünyada ve ahirette onların velisi benim buyurdu. İbn Hacer rahimahullah bu rivayete işaret etmiş ve şöyle demiştir. İbn İshak rahimahullah hasen bir isnatla ki onun Ebu Davud'da kendi tarikiyle rivayeti vardır. Mürre oğullarından şöyle dediğini rivayet etmiştir. Vallahi sanki ben dor atından inip onun ayağını kestiği vakit Cafer İbni Ebi Talib'e bakıyor gibiyim. Sonra Cafer ilerledi ve öldürülünceye kadar savaştı. İbn-i İshak rahimahullah şöyle demiştir. Muhammed bin Cafer bana Urve'den naklederek bahsetti. Urve demiştir ki, sonra bayrağı Abdullah bin Ravaha aldı ve ona büründü. Sonra da atının üzerinde ilerledi. Daha sonra yere indi. Öldürülünceye kadar savaştı. Ondan sonra bayrağı Sabit bin Akrem el-Ensari aldı ve bir adam üzerinde anlaşınız dedi. Müslümanlar da sen bu işe layıksın dediler. O da hayır vallahi dedi. Bunun üzerine Müslümanlar Halid bin Velid'in üzerine anlaştılar. Tabarani'nin Ebu'l-Yesar el-Ensari'den rivayetinde Ebu'l-Yesar radıyallahu anhu şöyle demiştir. Abdullah bin Ravaha radıyallahu anhu öldürülünce ben bayrağı Sabit bin Akrem'e verdim. O da bayrağı Halid bin Velid'e verdi ve ona sen savaşı benden daha iyi bilirsin dedi. Bukhari rahimahullah Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Enes radıyallahu anhu şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sancağı Zeyd bin Harise aldı. Akabinde vuruldu. Sonra sancağı Cafer ibn Ebi Talib aldı. O da vuruldu. Sonra sancağı Abdullah bin Ravaha aldı. O da vuruldu. Bundan sonra sancağı emirsiz olarak Halid bin Velid aldı ve ona fetih ve zafer ihsan olundu. Bukhari'nin rahimahullah bir rivayetinde Enes radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbe verdi ve şöyle buyurdu. Sancağı Zeyd aldı. Akabinde vuruldu. Hadis yukarıdaki gibi devam etmektedir. Fakat sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu şehit olanların bizim yanımızda olmaları bizi sevindirmez. Ravi Eyyub es-Sahtiyani şöyle dedi. Yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o şehitlerin bizim yanımızda olmaları kendilerini sevindirmez buyurdu. Bunu söylerken iki gözünden yaş akıyordu. Yine Bukhari'nin rahimahullah bir rivayetinde Enes radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in, Cafer'in ve Abdullah bin Ravaha'nın radıyallahu teala anhu mecmain şehit edildiklerini insanlara onların haberleri gelmeden önce bildirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bayrağı eline aldı, vuruldu. Sonra Cafer aldı. O da vurulup şehit oldu. Sonra bayrağı İbn-i Ravaha aldı. O da vurulup şehit oldu buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları bildirirken iki gözünden yaş dökülüyordu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nihayet bayrağı Allah'ın Celle Şanuhu kılıçlarından bir kılıç olan Halid bin Velid aldı. Neticede Allah Celle Şanuhu mücahitlere fethi müesser kıldı buyurdu. Bukhari rahimahullah Abdullah bin Umar radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. İbn Umar radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mu'te gazvesinde Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin etti. Ve eğer Zeyd öldürülürse Cafer komutandır. Cafer de öldürülürse Abdullah bin Ravaha komutandır buyurdu. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma bu gazvede ben de mücahitler içinde bulundum. Biz Cafer ibn Ebi Talib'i şehit edildikten sonra aradık da onu şehitler arasında bulduk. Onun bedeninde 90 küsür süngü ve ok yarası tespit ettik. Bukhari'nin bir diğer rivayetinde İbn Umar radıyallahu anhuma şöyle haber vermiştir. Ben Cafer'in vücudunda süngü ve kılıç darbesi olarak 50 yara saydım. Bu 50 yaradan hiçbirisi arkasında değildi. Bukhari rahimahullah Kays bin Ebu Hazim radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ebu Hazim şöyle demiştir. Ben Halid bin Velid'den işittim radıyallahu teala anhu mecmain. Şöyle diyordu. Yemin ederim ki Mu'te savaşı gününde elimde 9 kılıç kırıldı. Yalnız elimde Yemen'e mensup ağzı enli kılıç kırılmayıp dayanabildi demiştir. Taberani rahimahullah Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Cabir radıyallahu anhu dedi ki Akil bin Ebu Talib Mu'te gününde bir adamla vuruşmaya çıktı ve onu öldürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi yüzüğünü çıkarıp ona hediye etti. Hakim rahimahullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe validemizden radıyallahu teala anha rivayet etmiştir. Ayşe validemiz şöyle demiştir radıyallahu teala anha. Cafer'in şehit edildiği haberi geldiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünden çok hüzünlü olduğunu anladık. Taberani rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas dedi ki radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otururken Esma binti Umeys ona yakın bir yerdeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selama cevap verdi ve şöyle buyurdu. Ey Esma, bu Cafer ibn Ebi Talib Cibril ve Mikail aleyhisselam ile beraber uğradılar ve bize selam verdiler. Ben de onların selamlarına cevap verdim. Cafer bana kendisinin şu günde müşriklerle karşılaştığını haber verdi ve dedi ki vücudumda ön tarafımdan 73 süngü yarası ve darbesi aldım. Sonra sancağı sağ elimle tuttum. Kolum kesildi. Sonra onu sol elimle tuttum. O da kesildi. Allah Celle Şanuhu kesilen iki kolumun yerine bana iki kanat verdi. Onlarla Cibril ve Mikail ile birlikte cennete uçuyorum. Dilediğim yere konuyorum. Ve cennetin meyvelerinden istediğimi yiyorum. Allah'ım bize de senin yolunda şehit olmayı nasip et. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu açıklaması üzerine Esma radıyallahu teala anha Allah'ın Cafer'e hayır ve iyilik ihsanından dolayı ona mutluluklar dilerim. Fakat ben İnsanların bana inanmayacaklarından korkuyorum. Ey Allah'ın elçisi, minbere çık ve bunu insanlara bildir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Allah azze ve celle'ye hamdü sena ettikten sonra ey insanlar, gerçekten Cafer ibn Ebi Talib Cibril ve Mikail ile beraberdir ve kendisinin iki kanadı vardır. Allah kesilen iki koluna karşılık Celle Şanuhu ona iki kanat vermiştir. O cennette iki kanadıyla dilediği yerde uçuyor. Bana selam verdi ve müşriklerle karşılaştığı zaman durumlarının nasıl olduğunu bana bildirdi. Bundan sonra insanlar için açıkça ortaya çıkmıştır ki Cafer müşriklerle karşılaştı. Bundan dolayı o cennette iki kanatlı Cafer-i Tayyar olarak isimlendirildi. O cennette kanat tüyleri kana boyanmış olarak dilediği yerde uçuyor buyurdu. Ebu Davud rahimahullah Avf bin Malik el-Eşca'i radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Zeyd bin Harise ile birlikte Mu'te gazvesine çıktık. Yemen'den yardıma gelenlerden bir kimse bana arkadaş oldu. Beraberinde kılıcından başka bir şey yoktu. Müslümanlardan bir adam bir deve kesti. Yemen'den yardıma gelmiş olan adam onun derisinden bir miktar istedi. O da ona verdi. Yardıma gelmiş adam da ondan deri kalkan gibi bir şey yaptı. Yola devam ettik. Nihayet Rum birlikleriyle karşılaştık. Onların içinde eğeri altın yaldızla yaldızlanmış dor bir atın üzerinde bir adam vardı. Silahı da altın yaldız ile süslenmişti. Bizanslılardan olan bu adam Müslümanların peşine takıldı. Bunun üzerine yardıma gelmiş olan Yemenli bir kayanın arkasında oturup onun için pusu kurdu. Bizanslı onun yanından geçiyordu. Tam o sırada Yemenli onun atının diz arkası kirişini kesti. Bunun üzerine at yere çöktü. O da hemen üzerine çıkıp Bizanslıyı öldürdü. Atı ile silahını aldı. Allah Celle Şanuhu Müslümanlara fetihle zafer ihsan edince Halid bin Velid Yemenli'ye adam gönderip selbi yani öldürdüğü adamın eşya ve silahlarını elinden aldı. Subhanallah. Subhanallah. Avf bin Malik radıyallahu anhu dedi ki ben doğru Halid'in yanına geldim ve ona ey Halid sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selebin katile verilmesini hükmeylediğini bilmiyor musun dedim. O da evet biliyorum. Fakat ben bu adamı çok selep toplama kaygısına düşkün bir kimse olarak gördüm dedi. Ben dedim ki mutlaka sen onu o adama geri vereceksin veya bunu sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında öğreteceğim dedim. Halid bin Velid geri vermemekte diretti. Avf radıyallahu anhu dedi ki biz Medine'ye geldiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplandık ve ben Yemenlinin hikayesini ve Halid'in yaptığını anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Halid, bunu yapmaya seni sevk eden şey nedir buyurdu. Halid bin Velid de, ya Resulallah, onu çok selam almak kaygısıyla ve isteğinde gördüm dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Halid ondan aldığını ona geri ver diye emretti. Avf bin Malik radıyallahu anhu dedi ki ben ona haydi al ey Halid ben sözümü yerine getirmedim mi dedim. Bunu duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu da ne buyurdu. Ben de durumu ona anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok kızdı ve ey Halid sakın ona geri verme. Sizler benim kumandanlarımı terk ediyorsunuz ha? Onların işinin temizi sizin, bulanığı da onların ha? Buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim rahimahullah Avf bin Malik el-Eşca'i radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Biz Zeyd bin Harise'nin maiyetinde Mu'te gazvesine çıkanlarla beraber gazveye çıktık. Yemen'den gelen kimselerden bir kimse bana arkadaş oldu, dedi. Hadisin tamamını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yukarıdaki hadis tarzında sevk eyledi. Ancak bu hadiste ravi şöyle demiştir. Avf dedi ki, ben ya Halid, sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin selebin katile verilmesini hükmeylediğini bilmiyor musun? Yani seleb, bir düşmanı öldüren cengaver mücahidin onun üstündeki bütün eşyalara hak sahibi olması demek. Onun eşyalarını alması demek. Halid, evet biliyorum, lakin ben bu zatı çok seleb toplamak kaygısına düşkün bir kimse olarak gördüm, dedi. Müslim'in Avf bin Malik'ten radıyallahu anhu bir diğer rivayeti de şöyledir. Avf bin Malik radıyallahu anhu şöyle dedi. Himyar kabilesinden biri düşmandan bir kimseyi öldürdü de onun selebini, yani geride bıraktığı eşya ve silahlarını almak istedi. Başlarında vali bulunan Halid bin Velid de onu men etti. Akabinde Avf bin Malik radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve bunu kendisine haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid'e hitaben, seni maktulün selebini buna vermekten men eden nedir ya Halid, dedi. Halid de ya Resulallah, onu çok selep almak kaygısında ve isteğinde gördüm, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Halid'e maktulün selebini ona ver diye emretti. Sonra Halid Avf'ın yanına uğradı. Avf Halid'in ridasını çektikten sonra Halid'e, yani gömleğini çektikten sonra Halid'e, cübbesini, seni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edeceğim dediğimi yerine getirmedim mi, dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da onun bu sözünü işitti ve öfkelendi. Bunun üzerine ya Halid ona verme, ya Halid ona verme, sizler benim kumandanlarımı terk mi ediyorsunuz? Onlarla sizin meseleniz develeri yahut koyunları gütmesi istenilip de bunları güden, sonra da onları sulamak için tam zamanını gözetleyen, vakti gelince de bu hayvanları bir havuz başına getiren kimseye benzer. O sürüler havuzdan içmeye başladılar ve suyun durusunu içtiler de bulanığını geride bıraktılar. O suyun durusu sizindir, bulanığı da onlarındır, buyurdu. Zat-ı Selasil gazvesi. Bukhari rahimahullah Zat-ı Selasil gazvesinin Lahm ve Cüzam kabilelerine yapılan gazveler olduğunu belirtmektedir. Bunu İsmail bin Ebu Halid'den rivayet etmiştir. Megazi sahibi İbn-i İshak rahimahullah Yezid bin Harun'dan yaptığı rivayetinde Zat-ı Selasil Beli ve Uzre ile Kayne oğulları adları ile büyük kabilelerin beldeleridir demiştir. Bir başka nuskada ise Amber oğulları ifadesi bulunmaktadır. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ebu Osman en-Nehdi radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Ebu Osman haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin el-As radıyallahu anhu'yu Zat-ı Selasil gazvesi için hazırladığı asker üzerine kumandan yapıp göndermişti. Amr radıyallahu anhu dedi ki, ben bu gazveden döndüğümde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldim. Ve ya Resulallah, sahabiler içinde sana en sevimli kimdir diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'dir buyurdu. Ben erkeklerden kimdir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin babasıdır buyurdu. Ben sonra kim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer ibn Hattab'tır buyurdu. Ve akabinde bir takım erkeklerin isimlerini saydı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni onların en sonunda söyler diye korktum ve sustum. Kardeşlerim, bu Zat-ı Selasil gazvesi müşriklerin kaçma korkusundan dolayı birbirlerine zincirlerle bağlandıkları için Zat-ı Selasil denilmiştir. Selsel adında denilen bir sudan dolayı da bu isimle anıldığında söyleyenler olmuştur. Silsile, zincir demek, selasil, zincirler demek. İbn-i Hacer rahimahullah şunları söyler. İbn-i Sa'd radıyallahu anhu, Zat-ı Selasil'in Vadil Kur'an'ın arka tarafında bir yer olduğunu, Medine ile arasında 10 günlük bir mesafe bulunduğunu zikretmiş ve şöyle demiştir. Zat-ı Selasil gazvesi Hicretin 8. yılının Cemazel Ahir ayında olmuştur. Yukarıda anılan kabilelere gelince üçü Kuzağ'dan üç obadır. Beliye, Beliye'ye gelince Belli bin Amr bin El-Haf bin Huza'ya nispet edilen büyük bir kabiledir. Uzre ise Uzre bin Sa'd, Hüzeym bin Zeyd bin Leys bin Süveyd bin Eslüm bin El-Haf bin Huza'ya nispet edilen büyük bir kabiledir. Kayna oğulları da El-Kayne bin Cisre nispet edilen büyük bir kabiledir. El-Kayne'ye aynı zamanda Abd da denilirdi. Onun himayesinde bulunduğu kişiye El-Kayn diye isim verilirdi. Bundan dolayı da ona nispet edilmiştir. Onun ismi Nu'man bin Cisir bin Şiyullah bin Esved bin Vabre bin Sa'leb bin Hulvan bin Umran bin El-Haf bin Kuza'dır. İbnüddin vehme kapılarak Kayne oğulları Beni Temim'den bir kabiledir demiştir. İbn-i Sa'd rahmetullah şöyle der. Kudalılardan bir topluluğun Medine'yi kuşatmak üzere toplandıkları haberi ulaştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn As'ı radıyallahu anhu'yu yanına çağırdı. Onun için beyaz bir sancak bağladı. Ayrıca siyah bir bayrak verdi. Sonra muhacirler ile ensarın ileri gelenlerinden 300 kişilik bir askeri birlik ile onları gönderdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 200 kişinin başında Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı radıyallahu anhu yardım için gönderdi. Ebu Ubeyde'ye radıyallahu anhu amre katılmasını, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip ihtilaf etmemelerini emretti. Amr bin As'ın yanına vardıklarında Ebu Ubeyde radıyallahu teala anhuma insanlara imam olmak istedi. Amr da radıyallahu anhu ona engel olup sen bana yardımcı olarak gönderildin. Komutan benim dedi. Ebu Ubeyde de radıyallahu anhu ona itaat etti. Müslümanlara Amr bin el-As radıyallahu anhu namaz kıldırıyordu. Bir ara Amr soğuk bir gecede ihtilam olmuş, gusül abdesti almayıp teyemmüm etmiş ve öylece Müslümanlara namazı kıldırmıştı. Hadis şu şekilde devam etmektedir. Amr bin el-As Beliye ve Uzre topraklarına ayak basıncaya kadar yürüdü. Musa bin Ukbe de radıyallahu anhu bu olayın benzerini zikretmiştir. İbn-i İshak rahmetullahi aleyh Amr ibn-i As'ın annesinin beliyelerden olduğunu, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bundan dolayı Amr'ı onları İslam'a davet etmek ve onlarla iyi ilişkiler kurmak için gönderdiğini zikretmiştir. Amr ibn-i As radıyallahu anhu bu gazvede Müslümanlara ateş yakmamalarını emretti. Ömer ibn-i Hattab bunu kabul etmedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu da bırak onu kendi haline. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu ancak savaştaki üstün bilgisi yüzünden başımıza kumandan olarak gönderdi dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anhu da sustu. Bu sebep isnat bakımından İbn-i İshak'ın zikrettiklerinden daha sahihtir. Fakat ikisini birleştirmekte herhangi bir mahzur yoktur. İbn-i Hibban rahimahullah Kays bin Ebu Hazim tarikından, o da Amr bin el-As'dan radıyallahu teala anhum ecma'in şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Zat-ı Selasil günü Müslümanların başında kumandan olarak göndermişti. Arkadaşları da ondan ateş yakmaları için izin istemişler, o da izin vermemişti. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya gidip konuşmuşlar, o da bu konuyu Amr ile konuşmuştur. Amr da hiç kimse ateş yakmasın, her kim ateş yakarsa onu yaktığı ateşin içine atarım demiştir. Ravi dedi ki, Müslümanlar düşmanla karşılaştılar ve düşmanı bozguna uğrattılar. Mücahitler düşmanı takip etmek istedilerse de Amr radıyallahu anhu onlara engel oldu. Geri döndüklerinde olup bitenleri Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme anlattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr'a sordu. O da onların ateş yakmalarına izin vermeyişimin sebebi düşmanın Müslümanları görüp onlara saldırmasından korktuğum içindi. Düşmanı takip etmekten alıkoymamın sebebi de onlara yardım gelebilmiş olabileceğinden dolayı idi dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu tutumundan ötürü Allah azze ve celle'ye hamd etti. Bunun üzerine Amr bin As radıyallahu anhu ya Resulallah, İnsanlar içinde sana en sevimli kimdir dedi. Hadis bu şekilde devam ediyor. Bu anlatılış bir kısım yararları üzerinde topluyor ve Büreyde hadisiyle bu hadisin arasını birleştiriyor. Şöyle ki, Büreyde hadisinde Ebu Bekir radıyallahu anhu ona soruyor fakat o cevap vermiyor ve işi kendisine bırakıyor. Halbuki onlar Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya ısrar ediyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anhu sonunda ona soruyor ama o cevap vermiyor. Resulullah'ın huzuruna geldim ifadesi Ma'la bin Mansur'un mezkür rivayetinde Zat-ı Selasil seferinden döndüm ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim şeklindedir. Beyhakî'nin Ali bin As tarikından, onun da Halid el-Hiza'dan yaptığı rivayetinde bu konuda Amr radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni içlerinde Ebu Bekir'in ve Ömer bin Hattab'ın bulunduğu bir kavmin başında ancak onun katında bir yerim olduğu için göndermiştir diye içimden geçirdim. Bunun için de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelip oturdum. Ve ya Resulallah, insanlar içinde en sevimli kimdir dedim. Hadis böylece devam ediyor. Akabinde bir takım insanların isimlerini saydı. İfadesi Ali bin Asım'ın rivayetinde şöyledir. Amr dedi ki, ben içimden böyle bir soruyu artık bir daha sormaya cesaret edemem dedim. Bu hadis-i şerifte fazilet sahibi bir kişi yönetimle ilgili bir konuda üstünlük göstermiş ise, bu kişinin kendisinden daha faziletli birisine emir tayin edilmesinin cevazına işaret vardır. Ayrıca Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun erkekler üzerinde, kızı da Ayşe radıyallahu anha'nın kadınlar üzerinde üstünlüğü bulunduğuna işaret vardır. Evet. Kitab-ül Menakib'de bu konuya işaret edilmiştir. Amr ibn As'ın içinde Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu teala anhumanın bulunduğu bir orduya kumandan tayin edilmesi, her ne kadar onun bu iki şahsiyetten daha faziletli olmadığı anlaşılsa da, onun tüm sahabiler arasında kendine ait bir fazileti olduğunu ortaya çıkarıyor. Fevaibi Ebu Bekir bin Ebil Haysem'de Rafiatü't-Tâi hadisinde şöyle denildiği rivayet edilmiştir. Rafiatü't-Tâi radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ordu gönderdi dedi. Aralarında Ebu Bekir'in de bulunduğu mücahitlerin üzerine de Amr ibnül As'ı kumandan tayin etti. Şam halkının kendisiyle iftihar ettiği gazve işte budur. İmam Ahmed rahimahullah ve Muhikitabul Edeb'de Ali bin Vebah tarıkından, o da Amr ibn As'tan şöyle dediğini rivayet etmiştir. İbn Hibban ve Hakim'in de onu sahih kabul etmişlerdir. Amr ibn As dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni silahımı ve elbisemi almamı emredip gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Amr, ben seni bir ordunun başında gönderiyorum. Akabinde Allah sana ganimet ihsan eder ve seni selamete erdirir buyurdu. Ben de mal arzusuyla Müslüman olmadım ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, salih mal salih kişi içindir buyurdu. Şia'nın iddia ettiği gibi Amr ibn As iki yüzlü değilmiş demek ki. Resulullah'ın dilinden Amr ibn As'ın salih bir kişi olduğu, bakınız, burada teyit edilmiş. Mekke'nin fethi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nezdinde çalışma stratejisi Mekke'nin fethine kadar iki ana noktaya dayanıyor. Birincisi, bütün Müslümanları Medine-i Münevvere'de toplamak. Bu sayede İslam toplumu devamlı artıyordu. İkincisi, devamlı dışa doğru siyasi, askeri ve davetle ilgili açılma hareketi. Bununla da İslam toplumunu askeri bakımdan daha hazır bir halde, tam bir birlik içinde ve her an hücum edebilir bir vaziyette tutuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuvvetleri daima en yüksek seviyede savaşabilir bir konumda hazırlamıştı. Düşman kuvvetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi her taraftan kuşatmışlardı. Bir de Medine içinde 5. kol taburu vardı. Dış güçler 4 kısma ayrılıyor. Her biri doğrudan bir tehlike oluşturuyorlardı. Arap Yarımadası, Necid bölgesindeki kabileler ile kuzeydeki kabileler, bunların başında Gatafan, Kureyş ve onlarla ittifak yapmış olan kabileler geliyor ve Yahudi kabileleri için stratejik bir boyut teşkil ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gücünün yettiği kadar bu güçleri anlaşmalar yapmak, gizli ve sessiz hareket etmek suretiyle kendi aralarında ittifak kurmalarını önlüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabilelerle olan siyaseti onların bir araya gelmelerine ve topluluk oluşturmalarına fırsat vermemek, onlar baskın yapmadan önce kendisi onlara baskın yapmak şeklindeydi. Gerek kuzey taraftaki, gerek Necid ve doğu bölgesindeki kabileler olsun, onları devamlı bu şekilde tutmayı başarıyordu. Kureyş'le olan politikasına gelince, Kureyş onun devamlı boy hedefi olmuştu. Bu politika Hudeybiye barışında tüm çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. Yahudilere yönelik politikası ise anlaşmalar yapmak ve onlar anlaşmayı bozuncaya kadar anlaşmalara sadık kalmak şeklinde olmuştu. Kim söz verip cayarsa onun işini de bitiriveriyordu. Hayber Yahudilerine karşı sessiz kalınmış ve Hudeybiye anlaşmasından sonra onların işini bitirinceye kadar onları savaşılanlar olarak bırakmıştı. Neticede Hudeybiye anlaşmasından sonra onların siyasi varlıklarına son vermişti. Nihayet Kureyş, Bekir oğullarıyla olan sözleşmesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmalıları olan Huza oğullarına karşı bozunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in siyasi ve dini egemenliğine son vermeyi de başarmıştı. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hikmetli siyasetinin meyvelerini devşirmeye başlamıştı. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli siyasetinin meyvelerini devşirmeye başlamıştı. Arap Yarımadası'ndaki tüm güçler İslam'a teslim olmuştu. Zaten teslim olmaktan da başka çareleri de yoktu. Bu şekilde Arap Yarımadası dalga dalga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi desteklemeye ve ona beyat etmeye geliyordu. Nitekim Kur'an-ı Kerim bu olayı şöyle dile getiriyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah Azze ve Celle'nin dinine akın akın girdiklerini görünce Rabbini överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri daima kabul edendir. Nasr suresi 1. ve 3. ayeti kerimeler. İzâ câe nasrullâhi vel fetih. Sure-i Celilesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise Hayber'in işini bitirip Mekke'yi fethettikten sonra stratejik olarak Arap Yarımadası'na tamamen egemen olmuştu. Gerçekten dünya tarihinde bir tek taktik ve stratejik ya da siyasi hata yapmadan derinlemesine kadar devam edecek prensibi koymada ve düşündüklerini gerçekleştirmede Muhammed Aleyhisselam'a denk düşecek bir başka insan yoktur. O, Allah Azze ve Celle'nin yardımına mazhar olmuş, risalet ve nübüvvet ile şereflendirilmiştir. Arap Yarımadası'ndaki kabileler, etrafında toplanabilecekleri bir başka sahip buldukları ya da kendilerine bir merkez edindikleri zaman tehlike oluşturuyorlardı. Hayber'in ve Mekke'nin fethiyle bu tehlike de ortadan kalkmış oldu. Böylece davet kuvvet ile birleşti ve dosdoğru yolda yürüme düşünülmeye başlanıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetihleri verimli hale getirdi. Akabinde etrafında çokça seriye ve heyetler gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Taif halkı ile etrafındaki kabilelerin kendisi için asker topladıkları haberi ulaşınca hemen onların üzerine yürüdü. Bu savaş Huneyn savaşıydı. Müşrikler yenilgiye uğrayınca onları izledi. Bu da Eftas savaşıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ve Medine'den sonra Hicaz'ın üçüncü başkenti olan Taif'e yürüdü. Şayet Taif fethedilmiş olsaydı Hicaz'ın tümü kendi devletine katılmış olurdu. Bu ileride göreceğimiz gibi 9. yıl içinde gerçekleşiyordu. Mekke'nin fethi yolculuğu olaylarla doluydu. Bu yolculuk 70 günden fazla sürmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 8. yılda Ramazan ayının 10'unda Medine'den yola çıkmıştı. Bir görüşe göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zilkade ayının bitmesine 6 gün kala Medine'ye dönmüştür. Bu yolculuğun en önemli olayları şunlardır. Mekke'nin fethi, Huneyn gazvesi, Eftas savaşı, Taif kuşatması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seriye ve davetçiler göndermesi. Mübarek Furi'nin rahimahullah araştırmalarına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den de seriyeler göndermiştir. Rivayetlerle Mekke'nin fethi babı. İmam Ahmed ve Tabarani rahimahumullah Zilcevşen Ebbabi radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir ehlinden boşaldıktan sonra kendisine El-Karha adında atının tayını getirdim ve ona Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendin için alasın diye El-Karha'nın tayını sana getirdim. O da benim ona ihtiyacım yoktur. Eğer onunla Bedir'de ganimet olarak alınan zırhlardan seçkiniyle değiştirmemi istiyorsan yaparım dedi. Ben bugün onu bir köleyle bile değişmem dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de benim ona ihtiyacım yok dedikten sonra ey Zelcevşen Müslüman olmuyor musun? Eğer Müslüman olursan bu işin ilk sahiplerinden olursun buyurdu. Ben de hayır dedim. O da niçin diye buyurdu. Ben kavminin seni çok sevdiklerini gördüm dedim. O da onların Bedir'deki vuruşmaları sana nasıl ulaştı dedi. Ben de evet bana ulaştı dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bununla hidayete erme vaktin gelmedi mi diye sordu. Ben de eğer sen Kabe'yi ele geçirip oraya yerleşirsen diye cevap verdim. O da hayatta kalırsan bunu görürsün dedi. Sonra ey Bilal bu adamın çantasını al ona iyi cins hurma acveden azık koy dedi. Ben arkama dönünce dikkat et o amir oğulları süvarilerinin en iyilerindendir dedi. Zülcevşen diyor ki vallahi çok sonraları ben ailemle gavurda idim. O sırada bir yolcu geldi. Ben ona insanlar ne yaptı diye sordum. O da vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'yi ele geçirdi ve oraya yerleşti diye cevap verdi. Bunun üzerine ben annem beni yitirsin. Şayet ben o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Müslüman ol diye teklif ettiğinde Müslüman olsaydım keşke. Sonra peygambere gider ve kendisinden Hire'yi isterdim. O da beni oraya yerleştirirdi dedim. Diğer bir rivayette şöyle denilmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona seni bundan alıkoyan nedir dedi. O da kavmin Kureyş'in seni yalanladıklarını, seni yurdundan çıkardıklarını ve seninle savaştıklarını gördüm. Bundan böyle ne yapacağına bakacağım. Eğer onları yenersen sana iman eder ve seni izlerim. Yok eğer onlar seni yenerse sana tabi olmam dedi. Biz bu hadisi burada Arapların nihai kararlarını vermek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Mekke halkı arasındaki savaşın sonucunu beklediklerini belirtmek için ele aldık. Bukhari rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şunu rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma o seni muhakkak dönülecek yere döndürecektir. Kasas suresi 85. ayeti kerimesini o seni muhakkak Mekke'ye döndürecektir şeklinde tefsir etmiştir. Radıyallahu anhuma. Bezzar rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Huza'nın kumandanı gelip ey Allah'ım ben Muhammed'e bizim babamızla onun babası arasındaki eski ittifakı anıyor ve yardımını diliyorum. Allah'ım sana hazırlamış olduğu yardımla olduğun Allah'ım sana hazırlamış olduğu Allah'ın sana hazırlamış olduğu yardımla bize yardım et. Destek ol. Allah'ın kullarını çağır, acele gelip imdadımıza yetişsinler şeklindeki şiirini okudu. Adam peygamberimize gelip bu şiiri okumuş. Ebu Ya'la'nın rahimahullah Ayşe radıyallahu anha validemizden şöyle rivayet etmiştir. Ayşe demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kâb oğullarına yapılana öyle kızdığını gördük ki onun kızdığı kadar bir kızmayı o zamana kadar hiç görmemiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Eğer Kâb oğullarına yardım etmez isem Allah da bana yardım etmesin buyurdu Resulullah. Ayşe radıyallahu anha dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ebu Bekir ve Ömer'e söyle bu savaş için hazırlansınlar dedi. Ravi dedi ki Ömer radıyallahu anhu ve Ebu Bekir radıyallahu anhu Ayşe radıyallahu anha'ya gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye gitmek istiyor dediler. Ayşe de radıyallahu anha ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin Kâbe oğullarına yapılana öyle kızdığını gördüm ki onun kızdığı kadar bir kızmayı o zamana kadar hiç görmemiştim demiştir. Bukhari ve Müslim rahimahumullah Ubeydullah bin Ebi Rafi radıyallahu anhu'dan rivayet etmişlerdir. Ubeydullah bin Ebi Rafi dedi ki ben Ali radıyallahu anhu'dan işittim. Şöyle diyordu. Resulullah beni Zübeyr ve Miktad'a gönderdi ve gidiniz Hah bostanına kadar ilerleyiniz. Hah bir bostanın ismi. Oraya vardığınızda mahve içinde yanında mektup bulunan bir yolcu kadın vardır. Kadından o mektubu alıp bana getiriniz buyurdu. Ali radıyallahu anhu dedi ki bizler atlarımızı koşturarak gittik. Sonunda o bostana vardık. Hakikaten biz orada mahve içinde bir kadın bulduk. Kadına şu mektubu çıkar dedik. Benim yanımda hiçbir mektup yoktur diye inkar etti. Biz kadına çaresiz ya sen mektubu çıkaracaksın yahut biz senin elbiselerini soyup mektubu bulacağız dedik. Kadın çaresiz mektubu başörtüsünün arasından çıkardı. Daha sonra biz bu mektubu alıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdik. Mektupta Hatib bin Ebi Belta'den Mekke müşriklerine ünvanı yazılı olduğu içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaş hazırlığı yaptığını onlara bildirmekte olduğu görüldü. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Hatib bu ne iştir diye sordu. Hatib radıyallahu anhu şöyle cevap verdi. Ya Resulallah, bana karşı muamelede acele etme. Ben Kureyş'e yapıştırılmış, bağlanmış bir kişiydim. Bu sözüyle ben onlarla yeminle bağlanmış bir kimseydim. Onlardan değildim demektedir. Senin beraberinde muhacirlerden olan kimselerin Mekke'de ailelerini ve mallarını koruyacak birçok hısımları vardır. Benim ise böyle koruyacak kimsem yoktur. Nesep yönünden olan bu boşluğu Mekkeliler arasında bir el, yani minnettarlar edinerek doldurmak ve bu surette hısımlarımı korumak istedim. Ben bu işi dinimden dönme olarak da İslam'a girdikten sonra kafirliğe rıza göstererek de yapmış değilim. Hatib'in bu savunması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlara dikkat edin. Hatib size karşı muhakkak doğru söyledi buyurdu. Fakat bir türlü öfkesini yenemeyen Ömer radıyallahu anhu ya Resulallah beni bırak da şu münafığın boynunu vurayım dedi. Ömer işte bu. Radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Hatib Bedir gazvesinde hazır bulundu. Ne biliyorsun? Belki Allah Celle Şanuhu Bedir'de hazır bulunan kimselerin yüksek cehetlerine muttali oldu da sizler bundan sonra istediğinizi yapın. Ben sizler için ahirette mağfiret etmişimdir buyurdu dedi. Bunun üzerine Allah Celle Şanuhu şu sureyi indirdi. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dostlar edinmeyin. Kendilerine sevgi yüzünden onlara peygamberin maksadını ulaştırırsınız. Halbuki onlar haktan size geleni inkar etmişlerdir. Peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ediyorsunuz diye yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda savaşmak ve rızamı kazanmak için çıkmışsanız onlara nasıl sevgi gösterirsiniz? Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur buyurmuştur. Mümtehine suresi 1. ayeti kerime. Hatib bin Ebi Belta'a radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslümanların hareketini Kureyş'e bildiren bir mektup yazmıştı. O bu mektubu da bir cariye ile Mekke'ye göndermişti. Halbuki Hatib Bedir gazvesinde hazır bulunanlardan ve muhacirlerden biri idi. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin Ali radıyallahu anhu'den rivayeti de şöyledir. Ali radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ebu Mirsed'i ve Zübeyr'i gönderdi. Hepimiz süvariydik. Sonra ravi onu manası ile sevk etmiş ama ayetin inişini zikretmemiştir. Buna benzer bir rivayette şöyledir. Ali radıyallahu anhu dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize söylediği yerde devesi üzerinde yol almakta olan bir kadına eriştik. Kadına beraberindeki mektup nerede dedik. Kadın benim yanımda bir mektup yoktur dedi. Biz onun devesini çöktürüp eşyası içinde mektubu aradık. Fakat hiçbir şey bulamadık. Arkadaşlarım Zübeyir ile Ebu Merset, biz bir mektup görmüyoruz dediler. Ben kadına, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yalan söylediğini hiç bilmiyorum. Kendi isminle, kendi ismiyle yemin edilmekte olan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, ya mektubu mutlaka meydana çıkarırsın, yahut da ben senin elbiselerini soyacağım dedim. Ali radıyallahu anhu dedi ki, kadın benim bu ciddiyetimi görünce elini izarının düğüm yerine uzattı. Kendisi bir kumaşı beline futa olarak bağlamış haldeydi. Ve oradan mektubu çıkardı. Zoru görünce bak nasıl çıkıyor mektup. Ali radıyallahu anhu dedi ki, biz de mektubu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme götürdük. Ali radıyallahu anhu hadisi bu şekilde zikretmeye devam etmiştir. İbn Hacer rahimahullah Fethul Bari'de şunları söyler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni, Zübeyri ve Miktat'ı gönderdi ifadesi Bedir'de hazır bulunanların fazileti hakkında geçtiği gibi Ubeydullah bin Ebi Rafi ile Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin Hazreti Ali'den rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Ebu Merced el-Ganevi'yi ve Zübeyir bin Avvam'ı gönderdi şeklindedir. Bu üç kişinin Ali radıyallahu anhu ile beraber olmaları mümkündür. Onlardan rivayette bulunanlardan hiçbiri diğerinin zikretmediğini zikretmiştir. İbn-i İshak da rahimahullah Ali radıyallahu anhu ve Zübeyir ile beraber diğer birini zikretmeyip haberi tesniye ile sevk etmiş ve şöyle rivayet etmiştir. Onların ikisi yola çıktılar. Nihayet o kadına eriştiler. Onun bineğinden inmesini istediler. Görünen odur ki onlarla beraber bir başkası daha vardır. O kişi de onları izlemiştir. Ben Kureyş'e yapıştırılmış, bağlanmış bir kişi idim sözü. Ben onlarla ittifak halindeydim demektir. Zaten Hatip radıyallahu anhu, ben onlara yeminle bağlanmış bir kimse idim. Neyse ben onlardan değildim demek suretiyle bunu tefsir etmiştir. İbn-i İshak da rahimahullah yer alan bu rivayette o kavmin içinde ne asıldan ne de kabileden biri idi denilmektedir. İmam Ahmed'in rivayetinde de ben garip biriyim şeklindedir. Süheyli der ki Hatip radıyallahu anhu Abdullah bin Hümeyd bin Zübeyir bin Esed bin Abdülüzzan'ın yeminlisi idi. Ebu Belta'nın ismi Amr'dır. Onun Kureyş ile yeminli olduğu da söylenmiştir. Ve bu suretle hısımlarımı koruyan bir el olmasını istedim sözü İbn-i İshak'ın rivayetinde onların arasında benim oğlum ve ailem var. Bunlardan ötürü onlara yumuşak davranırlar şeklindedir. Bu hadisin tamamlayıcı bir şerhi Mümtehine suresinde gelecektir. Megazi yazarlarından bazıları mektubun sözlerinin şöyle olduğunu ki o Yahya bin Sellam'ın tefsirinde vardır. Şöyle demişlerdir. İmdi ey Kureyş topluluğu, hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sel gibi akan, gece gibi karaltılı bir ordu ile size geliyor. Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki o size tek başına bile olsa gelecek. Allah Celle Şanuhu muhakkak ona yardım edip onu size galip kılacaktır. Çünkü Allah Celle Şanuhu ona yaptığı vaadi yerine getirecektir. Kendiniz için tedbir almaya bakınız. Süheyli de böyle rivayet etmiştir. Vakidi kendisine ait mürsel bir senetle şunu rivayet etmiştir. Hatip Süleyman bin Amr'a, Safvan bin Umeyye'ye ve İkrime'ye yazdı. Ve dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıkacağını halka bildirdi. Kendisinin sizden başkasına gideceğini sanmıyorum. Size gönderdiğim yazımla yanınızda benim bir iyilik ve minnet elimin bulunmasını arzu ettim demiştir. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim fil alemin inneke